قالو گفتن سنراوید عنه اباه، البته خواهش میکنیم از پدرش، و اینا لفاعلون، و البته ما کننده این کار هستیم، ما این کار را میکنیم، از پدرش چنین تقاضای را خواهیم کرد. و قال لفتیانه، و گفت حضرت یوسف علیه السلام غلاما و کارکنان خود را، اجعلوا بضاعتهم، بگذارید سرمایه ایشان را، پول ایشان را فی رحالهم، در باردانشان، لعلهم یعرفونها، شاید که بشناسد آن را، بفهمند که پول بر ما قصدن گذاشته شده، و به اساس امو انسانتی که در رابطه امرایشان شد. اذن قلبوا الى اهلهم، چون برگردن به سوی خانه هایشان، لعلهم یرجعون، شاید پس رجوع بکنن به طرف مصر، ای طرف سرمایه را ببینن، ای طرف ای اخلاق نیکوی که امرای صورت گرفت، و ای طرف تشویقی بود که برادرت را حتما باید بیاری. فلما رجعوا الى ابیهم، پس چون بازگشتن به سوی پدر خود، قالو گفتن ای پدر جان، یا ابانا، ای پدر ما، منع منا الکیلو، منع کرده شد از ما پیمانه و از ما گندم، فارسل معنا، بفرست با ما برادر ما را، اخانا برادر ما را، نکتل تا پیمانه بگیریم، و انا له لحافظون، و یقینا ما او را نگهبانیم، ما قطعا او را نگهبانیم. یکان بار بعض مسائل که بسیار پیششان مهم بود اول مطرح می شد. پسرانم خوش آمدین، گفت پدر جان خوش آمدی، خود دیگه پیمانه میمانه ای نیست، مجرد با ما خوش آمدیش دوم کلمه می بود. چرا نیست؟ به خاطر ازی که بر ما گفت اگر برادرتان را نبیاریش، این دلیل بریسته که این گندم به خاطر ضرورت نمی برین، بلکه به خاطر تجارت می برین، از این خاطر دیگه ما را نمی مانه. حالا گفت حضرت یعقوب علیه السلام، هل آمنوکم، آیا امین گیرم شما را، علیه بر امی فرزندم، بر امی برادرتان، الا کما امنتوکم، مگر که امین گرفته بودم شما را، علی اخیه بر برادر وی، من قبل و پیش از این. خوب است شما را امین بگیرم مثل که پیش هم یک دفعه امیر گرفته بودم. پیش چی کار کردین که عالی بکنین؟ پیش خود ما تو بر ما گفته بودین که ما ای را نگاه میکنیم، ما برزی ساتری نشان میتیم، بگذار که بالا و پایین بگردد که قوی شود، و این کار عالی هم شما خواهد کردین. هل آمنوکم علیه الا کما امنتوکم علی اخیه من قبل، آیا امین بگیرم شما را، طوری که امین گرفته بودم پیش شما را، به برادری وی، فالله خیر حافظا، پس الله بهترین نگهبان است. دیگه برمی کلمه نگوی که ما نگهبان استیم، فالله خیر حافظا، الله بهترین نگهبان است، شما هیچ کاری نیستید، و هو ارحم الراحمین، و او مهربانترین مهربانان است. دیگه او ما به او مسپارم و شما کسی را نمسپارم. دو وجه، یکی که فرزندم از او علی کلانم شده که تو مراقبش باش، و از طرف دیگر شما خیانت کردین، باز سر شما کف قبول نمی کنم، ما رابطه خود را با الله قائم می کنم، هو بهترین نیکترین نگهبانان اوست، و هو ارحم الراحمین، و او بهترین مهربانان هم است، رحم هم او می کند. خب گفت تثبیت شد که شما نمی تان نگهبانی بکنین، نگهبانی رم الله می کند. ولما فتحوا متاعهم، چون خلاص کردن سامانای خود را، وجدوا بضاعتهم، یافتن سرمایه خود را، ردت الیهم، که بازگردانیده شده به سوی ایشان، پس این سرمایهشان در بابشان است، در بارشان است. قالو گفتن یا ابانا، ای پدر جان ما، ما نبغی دیگه چی میخواییم، ما نبغی میشد که ما استفهامیه شود، یعنی ما دیگه چی میخواییم، دیگه از این بالاتر ما چی بخواییم، از این بالاتر احسان دیگه چی خواهد بود، ام گندم به ما داد و ام سرمایه به ما داد، و ام بر ما گفت که برادرستان را بیارین که سرمایه نیکو بر شما بودم و شما خوبتر مواظبت بکنم، دیگه از این کده کف خوب، پس برادر را با ما بفرست که برود. دوم نفی که ما نبغی، ما را نافیه بگیرین، یعنی ای پدر جان، ما از شما کدام پول دیگه نمیخوایم، ما نبغی، دیگه پول از تو طلب نمی کنیم که بار دوم بر سرمایه برویم، همه پول کفایت ما میکند که بر ما داده شده است، این کفایت ما میکند. هذه بضاعتنا، این سرمایه ما، ردت الینا، بازگردانده شده به سوی ما، و نمیر اهلنا، و باز رویم و غله آوریم، اهلنا برای خانواده خود و نحفظ اخانا و نگهبانی کنیم برادر خود را و نزداد و کیل بعیر و زیاد آریم یک پیمانه شطور را. یک پیمانه شطور بیشتر را ما او را داخل خانه خود میاریم. ذلک کیل یسیر. تو خود میفهمی که این پیمانه ای که ما آوردیم، این گندمی که ما آوردیم، این اندک و کم است کفایت کل خانه ما را نمی کند. در حدود 80 نفر خانواده حضرت یعقوب علیه السلام رسیده بود. بدان این دواردانی که ما آوردیم کفایت به ما نمی کند. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم. هرگز نفرستم او را با شما. حتی تؤتونی موثقا من الله. تا که بدهید برای من عهد محکم من الله از جانب الله. الله را گواه بگیرید. چی رقم گواه بگیرید؟ لتأتون ننی بهی. که البته بیارید او را پیش من الا ان یحاط بکم. مگر آن که گرفتار کرده شوید با یک آسیب طبعی. این دوم گفت که کسی که با آسیب طبعی میرسه او مسئولیت ندارد. و در غیر از او شما به ما تعهد بده که شما برش دست سجور نمی کنید. فلما آتوه و چون دادنش موثقهم عهد محکم خود را قال الله قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام الله علاما نقول وکیل یقینا آن ذات معبود برحق و مستجمی تمام صفات کمال علاما نقول وکیل به آنچه که میگویم نگهبان است. فرزندا گفت که الله شاهد بوده باشد که ما از فرزندت مواظبت میکنیم و او را سالم پس برای تو در صورت کدام حوادث طبیعی یک مقدرات الهی بوده باشه با او نرسد ما ای را پس برای تو حاضر میکنیم. به خاطر این سخن میکه الله علاما نقول وکیل ان معبود برحق بر آنچه که میگویم نگهبان است. وقتی که تثبیت میشود که این فرزند باید امرایشان حرکت بکند و برود و قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام یا بنیه ای پسران من لا تدخلوا من باب واحد داخل نشوید از یک دروازه. از یک دروازه شهر داخل نشوید که شطورایتان با هم یک جا باشد. یک جا همراه خود بگردید. هر کس پرسان میکرد از کجا آمدن از کجا آمدن. بعد پرسان این فرزندای یعقوب است. کلتان به یک حالت بروید. و دخلوا من ابواب متفرقه و داخل شوید از دروازه های جداگانه. و ما اغنی عنکم من الله من شیئن و دفع نمی کنم از شما از قضای الله جل و جلاله شیئن چیزی را من شیئن چیزی را. این الحکم الا لله نیست فرمان روایی مگر الله را. علیه توکلتو برای اعتماد کردم و علیه به اموز ذات عظیم که حاکم است فلیتوکل المتوکلون باید توکل بکنن متوکلان. متوکلان و اعتماد کنندگان به او باید توکل و اعتماد بکنن. در رابطه به ای که حضرت یعقوب علیه السلام که لا تدخل من باب واحد از یک دروازه داخل نشوید. چرا؟ پیغمبر ما علیه السلام هم در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه در جلد دوم روایت میکنه صفحه 858 میگه العین حق امی چشم راست است. و پیغمبر علیه السلام در حدیث دیگه میگه العین لا تدخل الرجل القبر. چشم که است یک انسان را داخل قبر می کند. یعنی می کششد. و یک روایتی است که سهل بن حنیف رضی الله عنه غسل کرده بود. وقتی که غسل کرد پیران خود کشیده بود. عامر بن ربیعه رضی الله عنه او را دید. وقتی که دید بعد از او برش گفت که واه واه چی یک پوست سفیدی. چی یک به اصلاح بازو و اندام خوبی داری. امیره که گفت فوراً حضرت سهل ابن حنیف مریض شد توش کرد. توش کرد بسیار شدید پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد که یا رسول الله به اصلاح دمم بکن. این تو قصه را برش گفت. وقتی که قصه را برش گفت پیغمبر خدا به عامر گفت که علا ما یقتلو احدکم اخاهو. چرا یک برادرتون را می کشید؟ علا تدعو له بالبرکه ان العین حق توزع له. میگه می فهمی؟ تو باید برش برکت دعا میکدی. ماشاءالله برش میگفتی. ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. این میره بگو. العین حق. ان العین حق. یقینا همی چشم راست است. توزع له برو وضو برش بده. وضو برش بده. در رابطه به ای که چشم خراست است. احادیث پیغمبر رو تایید میکنه و عملا هم دیده شده. ولی دفعش چیست؟ دفعش احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم است. اگر شما میخواین از چشم حلا شوین و سوره مبارکه فاتحه را بخوانید، معوذتین را تلاوت بکنید، آیت الکرسی را بخوانید و همیشه بعد از نماز وقتی که از کار میخواین الله شما را نگاه میکند. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همضات الشیاطین، بسم الله لا يضر ما اسمی شاین فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. این بهترین دعاهاییست که ما شما ایرا خوانده میتونیم و توسط از او دفع چشم می شود. و آمدیم به چیزای دیگری که جور شده، این دیگر نارواسته و حرام است. از جمله چی؟ در گردن اطفال می بینیم یک چیز سبز است به نام ازی که این چشم موره است. این را من دازه خیال میکنه که توسط ازی چشم دفع می شود. این ناروا است. من علق شیئا وکیل الیه، هر کسی که چیز را در گردن خود انداخت به امو سپرده می شه. این دین به این تار مار نیست. این دین است که بیتار تره دواسه قدرت الله نگاهیت میکند. نکته دومی که زنای قدیمگه اتو آرده میگیرند بعد از او بازدن پشت پشت دره میره بمیدش یعنی یک کسی بود او باز میگه که او نظرتم من نظرین فا این الله یعلمه، او نظرتم را از بمعنی چشم ترجمه کرده بود ولی که او نظر بمعنی خیرات است. یک بیخی امیاجان خود میگه از چشم سفید و از چشم سیاه و از فلانه و دستانه و بیان میکنه و میکنه با گرد گرد دور میخوره میخوره. این کارهایی که مسلمان نمیکنه، این کارهای اون دوا است، این در دین جای ندارد و مسلمان این کار نمیکنه و این خرافات معتقد نباشین و خود را از این باز دارین. از این کاره بدترترش بازیست که بازیت یک کاسه است از سفالین با دماوین از این آتش در میتر با این سرچفه میگه دماوین آب میمونه خود خود خود خود خود کده میره دیگه این دیگه بس گفته میره و می انتر منتر برش گفته میره. یعنی کارا در دین نیست عزیزا و این وسیله نمیشه که انسان از چشم خلاص شود. چشم اگه خلاص میشه قرآن بخوان، حدیث پیغمبر بخوان، آسان هم است و الله جل جلو انشاءالله ما شما رو نگاه میکنه. به جایی که حق دیدین باطل وردارین، جا الحق و ضحق الباطل، دیگه باطل بردارین، پشت از این نگردین، پیش تغییر را بگه خود اصلاح بکن، مسلمان شوین، دیگه این کارهای درست درست بکنین. همیشه همی غم همی همی پیش تغییر میکنه، همیشه میاره دیگه جنجال ها را جور میکنه، پشت از این نگردین. و جدای دیگه ما داریم، این شکل در دین از جان خود چیز را جور میکنه. ایتو یک کاسگه که میاره میگه یه شرشم پرده، تیل شرشم هم. بعد از بازگیه را که خود میتن، دمین سر مریض تاو کرده، هر روز در مجلس ما میاره، و مردم ایتو نکنید. ولی ما دمتان میکنیم نیسته امیزا او که کمه که آده میشه تولی سرسن پرده بیا از او باز زرد میشه. خیال از اینه که ولد مرز زردی ما جور شد. این رقم نکو قرآن که سرش بخوانیم انشالله خوب خواد بود و سر سرش دور بته، سر پایش دور بته. مدد در دین ای گفانه است ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم. از جان خود دین جور نکنیم و الله جل جلاله کل ما شما را رحم بکند. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، و چون داخل شدن از آن راهی که امر کرده بود ایشان را پدر ایشان، ما کان یغنی عنهم من الله، نبود یعقوب که دفع میکرد از ایشان، من الله ای از قضای الله، از قضای الله چیز را دفع کرده نمیتونست. یعنی درست بود که تعلیم براش داد ولی آنچه که الله باز واقعیش میکرد، چی یک جا میرفت و چی جدا میرفت، واقعی میشد. من الله من شیء چیزی را، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، لیکن آن خطریه که در ضمیر حضرت یعقوب علیه السلام بود قضاها سرانجام داد و مسلمان اون کار را کرد. وقتی که تشویش در دلت ایجاد شد برای رفع تشویشت ای کار کرد که چشم فراست است. اگر یک بار برود میشه مورد حسابت قرار بگیرد. از این خاطر حضرت یعقوب علیه السلام چون علم به چی داشت؟ علم به این داشت که تدبیر تقدیر را از بین نمی برد و از طرف دیگری و انه لذو علم، او صاحب دانشی بود با امور دینش، لما علمناه، مرا آن چیزی را که ما با او آموخته بودیم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمی داند. و انه لذو علم لما علمناه، یقینا که او صاحب دانش بود با امور دینش، یعنی خلاف دین کار را نمی کرد. این به ای باورمند نبود که آنچه که الله جل جلاله میخواهد و او نمیشود در صورتی که ما تدابیر ثانوی را بسازم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیداند. اول خنکته شدی که لذو علم لدینه، او صاحب علم در امور دینش بود و او صاحب علم به ای بود که چشم حق است، در صورتی که انسان ملتفت نبوده باشه مورد اصابت قرار میگیرد. از این خاطر است که هرگاه بعض انسان ها چنان چشم خراب خطرناک داره که بارها دیده میشود که بسیار یک چیز خوبی را همی جا بگذار، یک شیشه خوبی موقعی چقدر خوبی شد کس کس کس مشکنه، این دیده میشود. و هپتیزم که یک علم است فعلا کار میکنه که بعض انسان ها را همونتا جای بجای خوابش میدهد و این کلش اثرات در چشمش است و به بعض از انسان ها اقرار میگیرد به واسطه امی علمش. هر قدر این مورد کنترل نبوده باشه، اما تو در ذهن یک انسان، در جان انسان خدا داد باشه، نه به اساس تربیت، ضررش بیشتر تر است. ولما دخلوا، و چون داخل شدن علی یوسف، به یوسف علیه السلام، از اورایی که پدر برشان حکم کرده بود، آوا الیه اخاه، جای داد به سوی خود برادر عینی خود را. قال گفت اینی انا اخوک، هر این من برادر تو هستم. فلا تبتئس، پس اندوهگین مباش، به ماکانی عملون، به سبب آنچه که این برادران در حق تو میکردن. ما برادر تو هستم یوسف، آنچه که در حق تو کردن با او غمگین نباش، خدا میکشد. یعنی مشکل اصلی را کی گرفت؟ حضرت یوسف علیه السلام گرفت. و طبیعی بود که این بنیامین هم قصه مشکلات خود را برش گفته بود. فلما جهزهم بجهادهم، پس وقتی که آمده کرد برای ایشان سامان ایشان را، جعل السقایه، گذاشت جام طلا را، فی رحل اخیه، در باردان برادر خود، امی یک کوزگه که بود که طبیعی که یا در او ای وزیر آب می نوشید یا او را من حیث یک جای گلدان خود او را گذاشته بود. این می سقایه ای بود که از او آب می گرفت، ای را از طلا ساخته بود یا از نقره بود، خوب بسیار زیبا و قیمتی. در پیش روی از اونها از این آب گرفت. بعد از او کل مردم فهمیدن که چیز قیمتی خواست، یعنی نشان داده شد برش. جعل السقایه فی رحل اخیه، قرار داد امی جام را فی رحل اخیه، در باردان برادر خود. ثم اذن مؤذن، بعد آواز داد آواز کننده، ایتها العیر، ای صاحبان کاروان، انکم لسارقون، مسلما شما دزدید. قالو گفتن و اقبلوا علیه، و رو آوردن به آن جمع، ماذا تفقدون، که شما چی را گم کرده؟ تبیز که اساکر پشت سرش برد و یک تفر آواز کرد که ساد چوین که شما دزد هستین. قالو گفتن و اقبلوا علیه، گفتن و رو آوردن دست جمعی علیهم بر آن جمع، ماذا تفقدون، شما چی چیز گم کرده که ما را سارق میگوید؟ قالو گفتن نفقد سواع الملک، ما نمیابیم امو پیمانه و پادشاه را، ولی من جا ابیهی، و کسی که آن را بیاورد حمل و بعیرن، یک بار شطر باشد به طور بخشش برش، و انا بهی زعیم، و من به این وعده خود ضامن هستم. وقتی که این نفر می رود در پشت سر خود آواز برش می اینکم لسارقون، این کلمه اینکم لسارقون دو تعبیر می دهد، یا حضرت یوسف علیه السلام گفته و یا یکی از اساکر و مأموران حضرت یوسف علیه السلام. دقیق است که این را مأموران حضرت یوسف علیه السلام گفته، زیرا حضرت یوسف علیه السلام یک بیکار هم نبود و نه هم از نظر چوکی و منزلتی که داشت نباید پشت کاروان می دوید. بدان نفری که می رود شاید درش گفته کاروان یک بار تلاشی بکنی که امرای از اونها نیست. این نفر از واقعیت خبر نبود، بدان گفت انکم لسارقون، مستقیما گفت که شما سارق هستین. یا ای که حضرت امی شخص که گفته باید به اساس توریه برش تعبیر کرده باشه که برش بگوین که شما دزد هستین، زیرا اونها حضرت یوسف علیه السلام را دزدی کرده بودن، حضرت یوسف را از پدرش دزدی کرده بودن، برش بگوین که انکم لسارقون، شما همون دزدای هستین که یوسف را دزدی کردین. و این کلمه را در این سرخط تعبیر داد. به هر صورت وقتی که اونها جمع شدن و گفتن ماذا تفقدون، چی چیز گم کردید؟ قالو گفتن نفقد سواع الملک، ما نمیابیم پیمانه پادشاه را، و ولی من جا ابیه حمل و بعیرین و کسی که بیارد آن را پیش ما باشد برایش یک بار شطور و انا بهی زعیم و من به این وعده زامن استم. قالو گفتن تالله قسم به الله لقد علمتم هر آن شما دانسته اید ما جئنا لنفسد فی الارض ما نیامدیم تا فساد کاری بکنیم در زمین تباهکاری در زمان در زمین بکنیم و ما کننا سارقین و هرگز ما نبودیم سارق هرگز ما دزد نبودیم این کار نکرده بودیم. قالو گفتن فما جزاؤه جزای این کار چیست اگر کسی سرقت کرده باشد این کنتم کاذبین اگر باشد دروغ گویان. قالو گفتن جزاؤه من وجد فی رحله جزای این انسان من وجد کسی که یافت کرده شد فی رحله در بار او فهو جزاؤه پس گرفتاری امان شخص جزای او بوده باشد. در قانون مصر این در قانون حکومت ای بود که هر کس چیز را دزدی بکند دو چند تاوان باید بدهد. این قانونش بود. حسب او قانون ای برادرش را گرفته نمیتاند. قرآن پسندتر میکه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک نبود که یوسف علیه السلام مطابق به قانون مصر برادر خود را همراه خود بشاند. این کار نمیتاند. زیرا قانون برای چی گفته بود؟ هر کسی که دزدی میکند دو چند همراه از او تاوان بگیرد. به خاطر ازی که این قانون سرش تطبیق نشد با خودشان پس مراجعه میکند که ببینید که فما جزاؤه پس جزای او انسان چیست که سرقت بکنه این کنتم کاذبین اگر شما دروغگوی هستید دروغگوی باشید. قالو گفتن جزاؤه جزای این کار مطابق به ارزش دینی ما در شریعت حضرت موسی علیه السلام با چی بود که من وجد فی رحلی کسی که یافت شود در بار او فهو جزاؤه پس گرفتاری همان شخص جزای او باشد. یک سال مکمل این نفر مزدور به اصطلاح امو از نفری می باشه که مالش دزدی شده یک سال باید مزدوری بکنه در خانه کسی که مالش دزدی شده. این جزا از نظر دین بود. یعنی دو قانون شد. قانون شرعی در حضرت یعقوب علیه السلام این بود که دزدی که کسی بکند یک سال مکمل در خانه از او که مال دزدی شده باید کار بکنه مزدوری بکنه. قانون مصر دو چند جزا بود. بدان در اینجا قانون خودشان تثبیت کردن که برادر باید گرفته شود. کذالک نجز ظالمین چنین بدله می دهیم ستمگاران را. کذالک نجز ظالمین ما خود ستمگار را یعنی سارق انت جزا می دهیم. و ای مامورین هم گفت بیخی درست است. امی جزایی که شما تعیین کردید ما هم به همین روز به همین عمل میکنیم. و بدا بی اوعیتهم پس شروع کرد یوسف به باردان برادرانشان قبل وعاء اخیه پیش از باردان برادرش ثم استخرجها بعد بیرون کشید پیمانه را من وعاء اخی از باردان برادرش. اول هم از دیگرها شروع کرد در اخیر از این خلاص کرد تا ذهنشان کاملا جور بوده باشه نگوی که یک توطئه بود بر ما. کذالک کدنا لیوسف همچنان تدبیر کردیم درباره یوسف علیه السلام. کدنا لیوسف ما چنین نقشه را دادیم به حضرت یوسف علیه السلام. کدنا لیوسف معنایی میداد که یعنی اگر اتو نقشه ما برش نمیدادیم حسب قانون مصر ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک نبود که اسیر گیرد برادر خود را در قانون بادشاه. در قانون بادشاه گرفتش نمیتونه. بنان کدنا لیوسف ما چنین نقشه برش دادیم که خود مردم کاروان جزای خود را تثبیت و تعیین بکند. الا ان یشاء الله مگر آنکه گرفتنش را الله بخواهد. الله گرفتن کس را بخواهد باز این قانون برش تغییر میدهد. قانون در یک روز سرچپه خواهد شد. در رابطه با کدنا لیوسف این جواب برای سوال که یوسف علیه السلام چرا پدر خود را به این اذیت داد که برادرش امرای خود دید این کار باید نمی کرد. میگه این کدنا لیوسف الله میگه ما این حیله را به حضرت یوسف علیه السلام دادیم بنان او گناه نکرده حسب وحی الهی مکلفیت به این پیدا کرد. و لام در لیوسف برای تخصیص است. یعنی این اجازه را کسی نداره که از جان خود حیله ها را جور بکنه و سر حیله های خود را به حیله ای که الله جل جلاله به حضرت یوسف علیه السلام وحی کرد حیله های دروغین خود را هم به ای بچسباند و از این قیاس کرده بره. وی هیله خود در اسلام است. وی هیله خود در اسلام است. هر چیز جور کرده برو و به نام دین بچسبانی. در اینجا میگه که کدنا لی یوسف. این نقشه بود که خاص به حضرت یوسف علیه السلام داده شد. تو سازی قیاس کرده نمیتونی. قیاس باطل است و نباید به قیاس شود. نرفع درجات من نشاء. بلند گردانیم درجات کسی را که بخوایم. الله میگه ما که بخوایم درجات کسی را بلند میکنیم. نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. و بالای هر صاحب دانش دانشمندی است. هر کسی که هر قدر عالم بوده باشد، الله جل جلاله یا کسی دیگر را علم بالاتر از او میدهد. معنای از این طور است که علم گوشه های دارد، بخش های دارد. الله جل جلاله به یک نفر در یک بخشش بسیار رسا علم داده، دیگر انسان را در دیگر بخشش دارد، دیگر انسان داره دیگر بخشش دارد. بنان هر انسان در هر جامعه که زندگی میکنند، اگر در یک بخش میفهمد، الله در بخش دیگر از او که فوقتر عالم پیدا میکند. معنی از این نمیشه که یک انسان کلی چیز را بفهم باید از او که انسان دیگر کلی چیز را بفهمد اما تو تثبیت کرده برم. نه، در هر فن الله علمای پیدا میکنه که در او بخش کمتر میفهم نسبت به کسی که در بخش دیگری است. و فوق کل ذی علم علیم، این تعبیر داده شد که هیچ عالم به علم خود افتخار نکند. هیچ عالم سر خود نگوی که من بسیار میفهمم، بلکه برای یک عالم این خوب است که هر جایی که علما را میبیند به او احترام بگذارد، او را نقد نکند، به شخصیتش احترام بکند و مورد تاییدش قرار بدهد. هرگاه جایی که غلط میکنه بسیار به شکل بسیار درستش او را آگاهی بدهد و به امرای سخن داشته باشد تا که او غلطی خود را بگیرد، نه اینکه توهینش بکنه، نهی که تحقیرش بکنه و نهی که سر شخصیتش بتازد. ای به مسلمان نمیزیبد. چرا؟ و فوق کل ذی علم علیم. بر بالای هر عالم، عالم دیگری وجود دارد. پس چی بس اوقات میشه که اما تو غلطی تو هم به کس دیگری گرفته شود و خامخا گرفته میشود. هیچ عالمی نیست مگری که غلطی و خطا نداشته باشد.